här är Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Och se mig djupt i ögonen. Du tar min hand och håller den i din. Jag låter mig förtrollas utan kärlek.